şimdi ille falan zamanda şu yapılır, filan zamanda bu yapılır mülazası. Meseleyi böyle bağlar, bunların böyle yapılması gerektiği düşüncesiyle, mülazasıyla yaparsak bid'ata sapmış oluruz. Fakat zatında esasen namaz kılmak, çok namaz kılmak, selefi salihinden bazılarını duyuyoruz. Bastı zaman olmayınca olmaz esasen o. Benim namazım şeklinde bile ben hesap ettiğimde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar bir gecede okuyup aynı zamanda 1000 rekat namaz kılma ancak bastı zamana vabetse bir şeydir. Çok yapılamaz. Bir de bizim gibi okumayan insanları, bir Ebu Hanife'yi, bir İmam Ebu Yusuf'u, bir İmam Muhammed Şeybani'yi, bir Hasan Şeybani'yi, bir İmam Şafii'yi, bir İmam Malik'i. Evet, bunlar ehli sünnetin, ehli sünnet abidesinin çatı yapısının sütunlarıdır. Raşid halifelerden sonra adeta bu 4 halife, belki hani ibadiler de onlara biraz yakın, selefiler de ifrata gitmedikleri zaman yine hak yolda, rafız değil, ulat değil, aşkınlığa taşkınlığa girmemişlerse şayet, onların nesebi gayri sahih esas meydana getirdikleri bugünkü terör örgütleri var. İsimlerini tasfiye ederek ufkunuzu kirletmek, ona sis duman püskürtmek istemem. Mevsimi gelince dendiğinde belki denecekse, dedirtecekse şayet onu da siz mazur görürsünüz. Evet, böyle o vakti kendimiz tayin etmeden o gece kılabilsek, Cenab-ı Hak bize de bastı zaman lütfeylese, zamanın kendi içinde genişlemesi. Sizin bir arkadaşınızın bir mütalasını arz etmiştim. Belli bir zamana ait namazlarında şüphelenmiş de o. İstibraya çok dikkat edemedim diye filan. Namazlarımı huzuru kalple kılamadım. Allah huzurunda duramıyorum gibi duramadım. Deyip de 25 yaşına kadar yaptığı namazları 5-6 yaşından itibaren sonradan her gün 40 rekat namaz kılmak suretiyle. Onun anlattığına göre bir gün yine böyle saat önümde duruyordu. Tam 40 rekat namaz kıldım. Baktım ki 5 dakika geçmiş. Hep ben inanıyorum buna yani. Zannediyorum siz de inanırsınız. Bu bizim elimizde olan bir şey değildir yani. İnsanlığın iftihar tablosunun 7 kat semayı dolaşması, Enbiya-i İzam'la görüşmesi, Zat-ı Üluhiyet'in cemali bakemaliyle Kazı İyaz ısrar ediyor Şifa-i Şerif'inde. Müşerref olması, bütün cenneti değişik makamlarıyla temaşa etmesi, Firdevs'i görmesi, hatta Hazreti Ömer Efendimiz'in oradaki o misali varlığıyla cennetteki hane-i saadetlerin kapısına gitmesi, bura kime aittir diye bu muhteşem hane dediğinde Ömer'e aittir. Onun gayreti, aileviyesini duyduğumdan dolayı içeriye girmek istemedim demesi, bütün bunlar hepsi oluyor. Buyuruyor ki ben döndüm, yatağıma girdim, yatağım henüz soğumamıştı diyor. Efendim Mescid-i Aksa'ya kadar gidiyor. Orada enbiyanın ervahına namaz kıldırıyor. Muktedâ bih olduğunu gösteriyor. Bütün enbiya şiirinin kafiyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yüzü suyu hürmetine varlığın yaratıldığını orada ortaya koyuyor. Ondan sonra bir yönüyle onların teşhiiyle aynı zamanda yolculuğu oraya kadar olanı zaten inkar ederse insan kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim ifade ediyor onu. Fakat ondan sonrası sünnet-i sahiye ile, meşhure ile sabit olduğundan dolayı insan dalalete düşer. Ama onun gördüğü, ettiği, müşahede buyurduğu her şeye yürekten inanmak lazım. Fakat bunlar adeta birkaç dakikaya sıkıştırılmış gibi bir şeydir. O kadar şey görmüş ki min evveli zaman ile ahiri zaman bu cenneti bütün debdebe ve ihtişamıyla gezmiş, şereflendirmiş. Cennet onun kudumuyla şereflenmiş. Eteklerim cevherlerle dolmuş. Melekler onunla şereflenmiş. Cibril ona yürü, top senin, çevkan senindir demiş. Bunlar geçmiş Miraç gecesinde cereyan eden hadiseler. Fakat bunlar işte birkaç dakika içine sıkıştırılmış bir zaman, bastı zaman. İnsan bir meselede ısrar ederse, ilhah ederse, yürekten onu eda ederse, Allah Celle Celaluhu birini bin itimadını böyle bastı zamanlarda ona lütfedebilir. Ehlullah'tan çoğu yaptığı şeyleri buna bağlarlar. Hatta yazdıkları kitapları buna bağlarlar. O büyük zatların boyumuzu aşkın yazdıkları kitaplar hesap ediliyor. Analarından doğduğu andan itibaren kaynaklarına müracaat etmek üzere her gün 15 sayfa kitap yazdıklarından bahsediliyor. Kaynaklara müracaat ederek, ricalin nakdini yaparak, metin tenkitine bakarak, metinleri tenkitten geçirerek yazdıkları kitaplar boyumuzu aşkın ve her günlerine 15 sayfa düşüyor doğdukları andan itibaren. Cenab-ı Hakk'ın eki sıradan bir lütfu olmazsa olmaz bu. Fakat bunlar o mevzuda ilhaha, ısrara, konsantrasyona, fani olmaya bağlıdır bir yönüyle. O mübarek işte fani olmaya bağlıdır. Fani olunması gerekli olan şeyler de işte birisi bu mübarek gecelerdir yani. Bunları Cenab-ı Hakk'ın ülufe-i ilahiye diyelim, bu tabir caizse. Çünkü Osmanlı padişahlarının ülufe-i şahaneden, hakkıdır, değildir demeden, tefrik etmeden, iyiye, kötüye, ulan sen de gel falan dedikleri gibi, hani kıtmir bazen böyle cennete girme recamı koruyarak, bana da cennet nasip olur mu? Fakat sizleri böyle cennete korurken beni de aranızda görür diyorum, hep öyle bakıyorum. Ulan sen de geç burada bunların arasında, kendim baktığım gibi. Bahçıdan bir atayayı şahane, bir ülufeyi şahane olabilir. Biz ısrarlı o gecede çok ciddi bir konsantrasyona girerek, böyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edersek, Allah'ın izni inayetiyle bir beraat-ı umumiyeye sebebiyet verilebilir. Hususiyle herkes böyle yaparsa, dua külliyet kesbedince kabule karin olur. Herkes keşke kalksa yani şu kısa geceler belki ama ne olacak yani bir gece insan uyumasa ne olur? Ölmez ya Ramazan'da. Nasıl olsa arkadaşlar uyumuyorlar. Ramazan'a 15 gün kala bir gecede uyumasalar. İnsanlığın iftar tablosu o Şaban-ı Şerif'i, Recep-i Şerif'i de hatta Ramazan'ı hep hüşyar bir kalple geçiriyordu. Uyunu sahil eden biri olarak hep esrar dünyasından sağınak sağınak başına sırlar, sır tayfları yağsın diye hep uyanık geçiriyordu orada. Sabahlara kadar kemer ve sey ubudiyet içinde bulunuyor. Onun hayatı zaten değerliydi. Fakat değerler üstü değerlere talip. Tabiri diğerle namütenahi istikametinde bir seyri sülüke azmettiğinden dolayı o helmin mezit diyor hep yürüyordu, hep yürüyordu, hep yürüyordu. Herhalde onun cemali ba kemalini gördüğü zaman bile dedi ki Allah'ım acaba ötesi var mı yani? O meselenin tamamiyetini müşahede etmede var mı? Bütün kevni mekanları elinde tutan Rabbül Alemin olan, Er-Rahmanir-Rahim olan, Malik-i Gevmiddin unvanıyla kendini ifade eden Zat-ı Üluhiyeti bu ma kadernâke hakka kadrik mülazasıyla hakkıyla hiçbir zaman takdir edemedik, hakkıyla hiçbir zaman tesbih edemedik, hakkıyla hiçbir zaman bilemedik, hakkıyla hiçbir zaman kullukta bulunamadık, hakkıyla hiçbir zaman tahmitte, temcitte bulunamadık mülahazasıyla. İşte o meselenin hakkı nedir? Daha ötesi yok mu bunun deyip, Hazreti Pir'in Helm-ül Mezid mülahazasına bağlayarak, daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyen bir insandır. Yoksa dünyaya gelişinden itibaren o esasen öyle bir konumun insanıdır ki, belki o Cenab-ı Hak onu o lütuflara mazhar ettiğinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın kendisine nimet üstüne nimet, nimet sağanaklarıyla kendisini serfiraz kılmasına mukabil, o da marifuna hakka marifetike diyerek hep Cenab-ı Hakk'a karşı kemer beste ubudiyet içinde kulluğunu eda etmeye çalışmış. Allah bizi ona bağışlasın. Kulluk böyle umumiyet kesbedince, teveccüh, tadarru, niyaz umumiyet kesbedince Allah'ın izni inayetiyle kabule karin olur. Berat gecesi dediniz burada. Ben de hamim vel kitabin mübin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Mübarek bir gecede indirdik. İnna künna mündirin. Biz insanları böyle eğri yolun encamından sakındırırız. Orada mesele inzarla başlıyor. Aslında öyle bir lütufta bulunduktan sonra Cenab-ı Hak, Kur'an'ın inmesi insanlık için eltaf-ı ilahiyenin sağınağı demektir. İlahi tecellilerin taşlarına mazhariyet demektir. O tefsirden sonra bir de münzirin diyor. Aynı zamanda eğri yolun encamından sakındırıcı olarak diyor. O beraat gecesini hepimizin bir yönüyle beraati elde etmesi istikametinde birbirimize omuz vererek, birbirimizin duasına iştirak ederek, adeta birimiz söylerken böyle diğerimiz ona amin diyerek meseleyi umumileştirmeye bağlamak lazım. Hazreti Fir'in ifadesini bir kere daha tekrar ediyorum. Dua külliyet kesmedince kabule karin olur. Herkes aynı şeyi bağışlayın mırıldanırsa, belki meseleyi bu sözle ele alma bana ait bir şey olabilir. Ama terennüm ederse size ait yanıyla, herkes aynı şeyi bir koroda terennüm ediyor gibi terennüm ederse, gök kapıları ardına kadar açılır, kale kapıları gibi açılır. Melekler o mevzuda teşrifatçılık yapar. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا. Hakikati orada olacağı gibi burada da bir kere daha tecelli eder. İnsana öyle neşveler yaşatır ki insan o işten sıyrılmak istemez yani. Dua külliyet kesbedince böyle kabule karin olur. Hem bu geceye ait, Berat gecesine ait rivayet edilen hadis-i şeriflerde, hatta Tirmizi'de de rivayet edilen hadisler, Müsned'de rivayet edilen hadis-i şerifler var burada. Fakat hadis nakkatı bu hadislerin çoğunu zayıf görür. Mesela çoğunuzun bildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kelb'in koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Allah o gece bağışlar. Bağışlar, bağışlar. Müslim-i Şerif'in hadisinde ifade edildiği gibi 70 bin insan sorgusuz, sualsiz, kırmızı pasaportla öbür alemde yürüyor gibi kapılarda kendisine soru sorulmuyor. Bir yönüyle berzahın son noktasına yürürken yürü, top senin, çevken senin deniyor. Terazinin başına gittiğince adeta tartılmaya lüzum görülmüyor. Top senin, çevken senin deniyor. Sırata vardığında top senin, çevken senin deniyor. Sonra Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem bir kapı daha aralanıyor. Buyuruyor ki her ferde, o 70 binde her ferde mukabil 70 bin insan. Siz çarpın bunu ne kadar yapıyor. Bunlar o sözle yine ifade edeyim müsaadenizle, kırmızı pasaportla hiçbir güzergahta, hiçbir karakolda bir şeye takılmadan Allah'ın izni inayetiyle Firdevs'e doğru yürüyecekler ve gittikleri yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessümleriyle, sahabe-i kiramın tebessümleriyle, enbiya-i izamın tebessümleriyle karşılaşacaklar. Beni Kelb'in koyunlarının tüyleri, o kesretten kinaye, onlar koyunculuk yaptıklarından, sürüleri çok olduğundan dolayı, bir koyunların çokluğu, bir de her koyunun sırtındaki tüylerin çokluğu. Meseleyi o zaviyeden bakarsanız, ama hadis hadis olarak rivayet edilmiş, hadis kriterleri açısından zayıf denmiş buna. Gündüzünde onun oruç tutun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin ifadesiyle o sahih hadiste neredeyse böyle oruç tutmadığı gün yok gibiydi buyuruyor Şaban-ı Şerif'te. Adeta onu hep aç susuz geçiriyor. Bir yönüyle Ramazan'a karşı, Ramazan istikbal adına adeta kendini rehabilite ediyor. Haşa o ondan müstahnidir. Temrinat yapıyor ve tam Ramazan'a hazırlanıyordu. Sonra Ramazan'ı da ona göre dolu dolu yaşıyordu. Efendim, bu açıdan da yine o da zayıf hadis. Zannediyorum Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki, gündüzünde oruç tutun, beraatta belki arkadaşlar tutmuşlardır, tutmayanlar da olabilir. Gecesinden de elden geldiğince kıyamda bulunun onun. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi onu çok sıhhatli bir yerde görmedim, menkibelerde. 1000 rekat namaz kılma. 100 rekat namaz kılın o gece. Arz edeceğim başka şey var. Teheccüdünüzü kılın, 8 rekat teheccüdünüzü kılın. Zaten teheccüd kılıyorsunuz zannediyorum. İnsanlığın iftar tablosunun size emanet ettiği bir sünnet hususiyle toplumumuz içinde öldürülmüştü. Hareket aynı zamanda veya hizmet demek daha uygun. Aynı zamanda insanlığa hizmet olduğu gibi sünnet-i ihyaya da hizmet. İnsanlığın iftar tablosunun ümmetine emanet ettiği şeyleri ihya etmeye de hizmet. Yeniden sünnet abidesini ikame etmeye de hizmet. Zannediyorum teheccüd namazı kılmayan çok azdır. Zannediyorum evvabin kılmayan çok azdır. O teheccüd namazını kıldıktan sonra gece, çün gündüz olursun nice ayar ile gafil, ko gafleti dildardan bari utan gecelerde, az ye, az uyu, hayrete var, fani ol, onu bul. Ol ana mehman gecelerde. Allah'a misafir olmak istemez misiniz? İşte öyle bir beraat gecesinde kalkıp namaz kılıp, el pençe divan durup, sonra el açıp içinizi ona dökme. Bir yönüyle onun misafirliğine tavrınızı ortaya koyma demektir. Siz ona misafir giderseniz o size sizden yakındır. O da sizin misafirliğinizi kabul eder. Sahih hadislerde rivayet edildiği gibi bunlar müteşabih şeylerdir. Müteşabih şeyleri muhkemata irca ederek esasen makul bir zemine bağlamak lazım. Semayı dünyaya iner, nüzul eder. Bu bir yönüyle teveccühat-ı ilahinin tenezzülüdür demektir. Allah o dünya semasına teveccüh buyurur, tenezzülen teveccüh buyurur. Yani size yakınlığını bir yönüyle tam ortaya kur, o size sizden yakındır. Bunu söylemek suretiyle esasen o yakınlığı siz kendi hesabınıza değerlendirmenizi ister. Madem o size, mesela yine o gecelerin şeyinde, hel min müstağfirin, hel min müsebbihin, tesbih eden yok mu? Ben tesbihine icabet edeyim. İstiğfar eden yok mu? İstiğfarını kabul edeyim. Hadis kriterleri açısından bu da sorgulansa, fakat temel manası itibariyle sorgulanacak şeyler değildir. Şahsi hayatımız adına, hizmet hayatımız adına bu mübarek geceleri, önümüzdeki Ramazan'ın her gecesini Kadir, her geceyi Kadir bil, her kapına geleni de Hızır bil. Allah bazı şeyleri gizlemiş, diğer gecelerin bir yönüyle hakkı verilsin diye. İnsanlar içinde Hızır diyor Hazreti Pir de. Zaman içinde işte, aylar içinde Kadir gecesi gizlenmiş. Bu aynı zamanda zamanın parçaları, parçacıklar içinde de Eşref Saat. Bir dakika vardır ki, insan onu yakaladığı zaman, bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccahtır. 1000 sene ibadet yapmış gibi bir sevap kazanırsınız. Bir rufe-i şahane anıdır o esasen. O esnada tefrik ve temyiz gözetilmeden, herkes öyle bir sanağa mazhar olur. Allah'ın izni inayetiyle. Büs'ati rahmetillahi teala. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliği itibariyle öyle olur. Öyle buyuruyor. İnne rahmeti sabakat ela gadabi. Vesiat rahmeti kulle şeyi Kur'an-ı Kerim'de. Rahmetim benim her şeyi geçmiştir, her şeyin önünde, her şeyden daha vasidir. Ve rahmetim gazabıma sebkat etmiştir buyuruyor. Hususiyle bir yönüyle eşref günler, eşref geceler olan bu türlü zamanlarda Cenab-ı Hak hususi teveccühte bulunur. Siz de o hususi teveccühe, hususi teveccühle mukabelede bulunmanız lazım. Bence o teveccühü bir yönüyle kendi hesabınıza, bir husran dakikalarına, husran saatlerine çevirmemeniz lazım. Şahsi hayatımız adına bu böyle çok önemli olduğu gibi aynı zamanda toplum hayatımız adına da çok önemlidir. Bugün İslam dünyası kan kusuyor. Baştan aşağıya bakın yani. Şöyle uzak doğuya gidin, Bangladeş'e bakın, Pakistan'a bakın, Hindistan'a bakın bir yönüyle, Myanmar'a bakın, yakınınızdaki Irak'a bakın, bir yerde başka düşüncelere meydan vermeyen İran'a bakın, Yemen'e bakın, Libya'ya bakın, efendim Mısır'a bakın, kan gölü haline gelen Suriye'ye bakın. Bunlar bir yönüyle idare eden insanların pek çoğu itibariyle başlarında bulunan tiranların yanlış, basiretsiz, kör idarelerinden dolayı kan seylapları halinde her şey insanları önüne katmış, sürükleyip götürmektedir. Allah'ın günü yok ki biz birkaç tane şehidin şahadetiyle ürpermiş olmayalım. O televizyonda sadece haberlere bakıyorum. Bazı gün de artık açmayın diyorum. Açmayın çünkü gönlüm tahammül etmiyor orada. Ananın ağlamasına, kardeşin ağlamasına. Burada dönüp şunları da diyebilirsiniz yani. Belli bir dönemde ülkenin dört bir yanının cephanelik haline gelmesi karşısında şekavet şebekesinin, korkunç bir terör örgütünün, Allah belası bir organizasyonun bu işleri yapmasını görmeyen kör gözlere sokulsun. Bunu göremedilerse bunların işin doğrusu en küçük bir dairede bile bir toplumu idare etmeye kabiliyetleri yok, kabiliyetsiz insanlar demektir bunlar. Yok görerek bunu yaptılarsa bu da ülkeye, vatana hiyanettir. Hiyaneti vataniye sayılır bu. Ve bunun sonucu olarak önü alınmaz bir dahiye, bir gaile, öyle bir gaile ki hani Celal Nuri'ye diyorlar, şurada şu öldü, burada bu öldü. Diyor ki, ne zaman o kan seylapları durdu ki diyor. O meşrutiyet yılları içinde kalemi güçlü olanlardan bir tanesidir. Çokları kitabına, tarih-i kadimine esasen ön söz yazmıştır. Kan seylapları hiç durmuyor, göz seylapları hiç durmuyor. O gözler Allah için ağlasaydı belki, ceyhun olsaydı Allah Celle Celaluhu bugün alevi göklere yükselen o ateşleri Allah o gözyaşlarıyla söndürecekti. Sahih hadis-i şeriflerde veya hasen hadis-i şeriflerde var. Cehennemin alevlerini Allah Celle Celaluhu Allah korkusuyla, mehafetle, muhabbetle, heybetle, heybet hissiyle döktüğü gözyaşlarıyla söndürüyor. Sonradan meydana gelecek bu devahiyi de Allah Celle Celaluhu samimi gözyaşı döken o insanların gözyaşlarıyla söndürecekti. Fakat vaktinde biz o gözyaşlarını dökmedik. Allah karşısında el pençe divan durmadık, ağlamadık, sızlamadık. Allah'ın varlığımızı koru, bizi hakiki insan olmaya hidayet buyur. İhdine sıratel müstakime verilen manaları düşünüyorsunuz. Bir ilk kapıdan içeriye adım atma. Onunla alakalı mülahazaları kafamda şekillendirmiştim. Bir de o meselenin tamamiyetini ruh ve vicdanlarımıza duyurma. Bir de bizi o mevzuda tamamen zirveleştirme. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasında hakikaten gerçek hidayet, doğru yolu görme, bilme, duyma, hissetme ve hidayetle bütünleşme, hidayetleşme esasen. Ona kadar meselenin yolu var. Günde istiyoruz bunu Allah'tan. İhdine sıratel müstakim diye istiyoruz Allah'tan bunu. Bir dönemde öyle demediğimizden, istemediğimizden dolayı Cenab-ı Hak şefkat tokatlarıyla mı, nikmet tokatlarıyla mı aklımız başımıza gelsin diye ensemize dokundu, kulağımızı çekti, aklınızı başınıza alın. Bu dünya bir misafirhanedir. Bir konaktır, konuk eğlenmez. İki kapılı bir handır. Konan göçer, konuk eğlenmez, Aziz Mahmud Hudayi diyor. Acep bir kervanhane bu dünya, gelen gider, konan göçer, bu elden diyor. Başka bir hak dostu. Dünyayı böyle bilin, ona o kadar teveccüh edin. ve yüzleriniz her zaman ahirete müteveccüh olsun. Hani var ya derler Türkçe'de bir atasözü, el işte, göz oynaşta. Eliniz bir yönüyle burada olsun, fakat gözler ötede olsun. Allah Resulü'nün izinde olsun, Cenab-ı Hakk'ın rızasında olsun. Cemali bah kemalini görme, müşahede yolunda olsun, güzergahında olsun. Böylesine el işte, göz oynaşta. Dünyaya dünya kadar, ukbaya da ukba kadar. Faniye fani kadar, bakiye de baki kadar. Efendim, afitab-ı hüsnü huban akibet eyler uful diyor. Güzeller, güzelinin güzellikleri er geç uful eder gider batar. Yıldız batar, kamer batar, ay batar, güneş batar. Hazreti İbrahim'in En'am sure-i cellesinde burada o türlü şeyler karşısındaki tavrıyla hatırlayın onu. Afitab-ı hüsnü huban akibet eyler uful. Ben muhibbi la yezalim la uhibbu lafilin. Hazreti Pir de bunu serlavha yaparak bir yönüyle la uhibbu lafilin açtığı yaraları tedaviye matuf, batmayan, gurup etmeyen bir güneşe müteveccüh olma. Yüzün hep güneşe doğru olma. Gölgeni, dünyanı arkana alma. Görsen de olur, görmesen de olur onu. Gölgene doğru yürümeme bence. Güneşe doğru yürüme. Karanlığa takılmama. Gözün hep ışığın üzerinde olsun, öyle yürü. Bir zaman yapılması gerekli olan bu şeyleri vaktinde eda edemediğimizden dolayı kulak çekme, enseden bir tokat indirme ve değişik problemler sarmalı için itme milletçe, İslam milletince, kendi ülkemizce. İdareden anlamayan insanların eline koca İslam dünyasını vermek suretiyle bazılarının tiranlaşmasına, bazılarının da sürüleşmesine sebebiyet vermiştir. Zaten bir şey söyleyeyim burada. Belki kendi seviyeniz, mualla olan seviyeniz açısından verilecek şeyleri hafife alabilirsiniz, küçük görebilirsiniz esasen. İnsanları tiranlaştıran şeyler, onları bir yönüyle diktatör haline getiren şeyler, dediğim dedik haline getiren şeyler, büyüklük, kibir, gurur, servet, sözünü dinletme, zehirlenmesiyle zehirleyen şeyler, alttaki kimselerin sürü haline gelmesine bağlıdır. Dün başka bir söz, bugün başka bir söz. Bir gün iki beyanlarını yan yana koysanız, iki beyanlar içinde 8 tane tenakkuzla karşı karşıya kalırsınız. Dün söver küfrederler. Nemrud'un yerine korlar, Firavun'un yerine korlar. Ertesi gün de Hızır derler. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal. Bu izmihlal ahlakı yürürken kalmaz istiklal. Bunca problem sarmalı içinde bence ne vatan bütünlüğü kalır, ne nizam kalır, ne ahenk kalır, ne dünya ile entegrasyon kalır, ne başkalarının müzahareti kalır, ne de başkalarıyla bir anlaşma kalır. Hafizanallah. Her gün korkuyla yatar kalkarsınız. Korkuyla iki büklüm olursunuz. Şakaklarınız korkuyla zonklar. Kasıklarınız korkuyla hep zonklar durur. Kendi huzurunuzu da kaçırmış olursunuz. Tiranları tiran yapan esasen, Nemrutları Nemrut yapan odur. Bir yönüyle sürülerdir. Bir dönemde siz hatırlamazsınız. Bir darbeyle Irak'ta işin başına geçen 58'li yıllardı. General Abdülkerim Kasım. Ömrü az oldu. Arkadan Arif geldi, o da onu devirdi. O gün orada bir yönüyle âli eğitim görenlerden ben bizzat dinlemiştim. Bunlardan bir tanesi de çok saygı duyduğum, Diyanete gelmiş insanların en nadidesi, 1000 Diyanet İşleri Reisi'ne tekabül eden, nadide-i fıtrat, Allah'la irtibatı kavi, makamı cennet olsun, Yaşar Tunagür Hoca. Edirne'de beraberliğimiz oldu, başka zaman beraberliğimiz oldu. Terbiye Beşiktaş'ta neşet etmiş, babası Sultan Abdülhamid'in sarayında hizmet ediyormuş. Öyle yüksek bir ortamda neşet etmiş, tam bir İstanbul efendisi, öyle bir insandı. Yaşta benden büyük olduğundan dolayı ben imamı Edirne'de müftüyken evladım derdi. Bir gün geldi, kendisi tayin etti beni vaizliğe. Hoca efendi demeye başladı, terbiye bu. Ben ne ona evlat olma liyakatını ishar edebildim, ne de hoca efendi olma liyakatını ishar edebildim. Neden sonra burada bu kampa da teşrif etti? Bir defa, iki defa arkadaşlara hitap ederken, efendi hazretleri falan dedi. Terbiyesi kemali buydu. Her yönüyle benim büyüğümdü. Kendi camimde vazifemi yaptıktan sonra hutbesini dinlemek için Selimiye'ye koştuğum hiç az değildir. Onun o heyecanlı konuşmalarını, içten konuşmalarını, şimdiki camilerdeki suniliğe mukabil, bana devri saadet ruhunu esasen orada sergileyen, bir sesi bir soluğu dinlemek için koşa koşa oraya bir kilometrelik yer gider onu dinlemeye çalışırdım. Evet, o zaman orada bulunuyor işte. Türkiye'de eğitiminden sonra Diyanet'e intisap etmiş, müftü olmuş, oraya göndermişler. Zannediyorum o dönemde mi daha sonra mı Hüseyin Atay Hoca da hayatta mı bilemiyorum. Onunla da tanışmıştık. O zaman orada bulunuyorlar. Bunlar Türk mü? Öyleyse Sünnidir. Ezin bunları tanklarla. Evet, tiran. Fakat onun karşısında insanlar, o yığınlar hep el pençe divan dururlar. Esas o el pençe divan durma var ya tiranların karşısında. Yalanını da, tekzibini de, iftirasını da. Günümüzdeki levsiyat medyasının, dün arkadaşımız bahsediyordu, tam 3000 tane yalanı, iftirası, tezviri, tekzible, tavzihle, tasihle üzerlerine gidilen tam 3000 küsür tane. O da zannediyorum tespit ettikleri zamana matuf. Arkadan gelenleri de ilave ederseniz küsür de ilave etmek lazım ona. 3000 tane. Bunları görmüyor, kimse görmüyor bunları. Ve yeter bu kadarı fazla demiyor kimse bunlara. Ve adeta birisinin dediği gibi ben falanın küfürlerini dua kabul ederek amin diyorum. Yani bağışlayın birini eşek diyor amin. Bağışlayın, özür dilerim, bağışlıyor musunuz? Katır diyor birine amin diyor. Birisine bağışlayın bilmem ne oğlu ne diyor amin. Ona amin diyeceksin. Hali hayatta bu insan. Bu derece densiz şeyler söyleniyor ve bir tane entelektüel Emil Zola çıkıp yahu bu kadarı fazla artık. Sadece mesele bir hareket meselesi olsa, hizmet meselesi olsa evet diyebilirsiniz. Fakat dünyanın dört bir yanında ulaşmadıkları yer kalmamış, namı celili Muhammed'i duyurmadıkları yer neredeyse kalmamış. Ve bulundukları her yerde sevilmiş, takdir görmüş, alkışlanmış ve müşarun bilbenan olmuşlar. İnsanlığı bunlardan öğreniyoruz. En yüksek seviyedeki, hatta kiliseye mensup insanlar, kendi aramızdaki problemleri bile bu hizmet hareketinin çözebileceğine inanıyoruz diyorlar. Dünya böyle bakıyor meseleye. Ama bir kısım vandallar, meseleye çok farklı bakıyorlar ve onlar öyle baktıkları için tiranlar tiranlaşıyor. General Abdülkerim Kasım böyle alkışlandığından dolayı tiranlaşıyor. Sonra bir zümre çıkıyor, onu yıkıyor, Arif geliyor. Bu defa aynı alkışları ona tutuyorlar. O kendini emirül mümin görmeye başlıyor. Sürüler çobanı İbrahim Ethem yapıyor. O zavallı da kendini İbrahim Ethem zannediyor. Her taşlar çulluyu Ethem mi sanırsın diyor şair. Bir zaman sonra Irak'ta başka birisi Saddam diye yakıp yıkan bir insan, binlerce insanı öldüren bir insan, bazılarının Türkiye'ye sığınmasına vesile olan insan, çok defa siz de onu görmüşsünüzdür, öbürlerini bilmeyebilirsiniz çoğunuz. Elinde silahıyla filan. Bazen öyle poz verirdi. Herkes alkışlıyor. Herkes bastığı yerlere yüzünü sürüyor. O da galiba ben bunun adamım diyor. Sürüler çobanı İbrahim Ethem görünce veya Fatih görünce o zavallı, o vandal da kendisini Fatih zannediyor. Alkışlıyorlar, dahasını istiyor. O da alkışın, takdirin, helmin mezidi peşinde koşuyor. Mümin, marifet, iman, muhabbet, aşk, iştiyak, mezidi arkasında koşmasına mukabil, efendim bir yönüyle kas sistemine göre adeta, çünkü öyle kabul edilmiş, onlar da onu öyle kabul etmişler. Kur'an-ı Kerim Firavun'la alakalı فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاءُ kavmini hafife aldı. Kas sistemine göre siz 10. basamaktasınız. Ben 1. basamaktan. اَنَ رَبُّكُمُ الْعَالَمُ Musa benden başka bir Rab mı arıyor falan. Bunu ona dedirten şey esasen aşağıdakilerin sürü haline gelmesiydi. Ona gelmişken arz ettiğim bir şeyi bir kere daha müsaadenizle arz edeceğim. Bu menkıbe. Menkıbelerin aslının sıhhatini ricalin nakdine, metnin nakdine bağlamayın. Faslının ifade ettiği ifade açısından ele alın ve değerlendirin. Akif tayini ile Amnufis, Seyyidina Hazreti Musa'ya muasır olan, çocukken verildiği zatın oğlu mu yoksa kendisi mi yani? Yaşlandı kendisi mi? Menkıbe şu, şeytan bir gün geliyor buna, saçı başı ağarmış. Belki de dökülmüş bir kısmı. Kalkarken uf diyor, otururken uf diyor. Diyor ki, ya artık senin bu halin böyle, enne rabbükümül âlâ demeye müsait değil yani. Belki bir gün bu insanlar yadırgayacaklar senin bu halini. Biraz haddini bilsen iyi olur. Demek ki küstahlıkta bazı kimseler o kadar ileriye gidiyorlar. O büyüklükle, gururla, o kibirle, o bencillikle, o zehirlenmeyle o denli ileriye gidiyorlar ki şeytanın bile aklı ermiyor o meseleye. Aklı eremediğinden oysa ki şeytan çok profesyoneldir. Dünden bugüne nice insanlara musallat olmuş. Her defasında çok farklı stratejiler oluşturmuş. Herkesi nasıl baştan çıkarırım, şirazeden çıkarırım o mevzuda elinde alternatifli stratejiler vardır. Fakat böyle tiranlaşmış insanların akl ettiği şeyler aklı ermiyor onun da. Amnufis'e söylüyor bunları. Amnufis bir tebessümle bunun yüzüne bakıyor. Sen git diyor, sabah gel diyor. Kahire'nin bir sokağından geçerken bakıyor ki bazıları koyunlar gibi meleyip duruyorlar. İnsanlar ayaklar üzerine değil de ellerini de yere koymuşlar. Koyun gibi meleyip duruyorlar. Başka bir sokağa giriyor, Firavun'un sarayına doğru yürürken bakıyor ki bazıları keçiler gibi beğirip duruyorlar. Başka bir sokağa giriyor, bakıyor ki bazıları buzağılar gibi böğürüp duruyorlar. Başka bir sokağa giriyor, bakıyor ki oralar bilmem ne gibi orada anırıp duruyorlar. Başka bir sokağa giriyor, bakıyor ki birileri orada yığınlar böyle kişneyip duruyorlar. Fiillerle arkasında olan esas özneleri siz belirleyin zihninizde. Failleri siz belirleyin. Onlara da fail denecekse. Saraya giriyor Firavun'a. Bu ne hal diyor ya böyle bütün Kahire. Koyun olmuş, keçi olmuş, şey olmuş, şey olmuş, şey olmuş, şey olmuş. Ne kadar mahlukat varsa. havlayanlar var böyle, uluyanlar var böyle. Bu ne hal böyle? İşte diyor sen gittikten sonra ben emir verdim bunlara, bu tabana. Bakın kime karşı ben ene rabbukumul ala diyorum. Beni dinleyeceksiniz. Ne dersem onu yerine getireceksiniz. Hukuk benim. Sistem benim. Adalet benim. Ben istediğimi yıkarım, istediğimi yaparım. İstediğimi içeriye atarım. Kapıyı kırarım. Ondan sonra da eğer dünya milletler o meseleyi itiraz edecekse arkadan kanun çıkarırım ve dolayısıyla hukuken yapıyorum derim. Önce yaparım, sonra meselenin hukukunu ortaya korum. Dolayısıyla ben bunlara bir emir verdim, tamamen o hale aldılar. Mesk olmuş gibi. Kırede ve henazire. Şekil değiştirmiş gibi hepsi olduğunun çok aşağısına düştüler. Kel en'am belhum adal. Hayvan gibi oldular. Hayır, ondan da daha aşağı düştüler. Oysa ki insan mükerrem bir varlıktır. Avalim sende pinhandır. Cihanlar sende matvidir. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir diyor. Hazreti Ali'nin bir sözünü Akif nazmen böyle tercüme ediyor. Ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fike intaval alemul akbar. Sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Ama bütün kevni mekanlar sende matvidir. Bütün varlığın, kainatların fihrisisin sen. Fihrisisin. Şimdi insan mahiyeti o iken, ahseni takvime masar iken öyle bir hale geliyor ki kel enham belüm edalim oluyor. Demek ki Firavun'a ene rabbükümül alâ diyen insanlardaki bu ruh festekaffe kavmehu Kur'an diyor fe atâhu. O herkesi hafife aldı. Sadece ben dedi. Egoizmanın üstünde, egosantrizmanın üstünde tamamen narsist olarak hareket etti. Ve böyle olanlar mutlak manada zehirlenmişlerdir. Kimsenin gücü yetmediğinden dolayı bunları tımarhaneye sevk edemez. Fakat zehirlenmiş bunlar deli değil. Bunlar zır deli. Halk ifadesiyle zır zır deli. Bir delinin ifadesiyle hınzır delidirler. Fakat tutup bunları bir akıl hastanesine, bir psikiyatriste götüremezsiniz. Gücünüz yetmez buna. Götürseniz bunlar gerçekten %100 deli oldukları ortaya çıkacaktır bunların. Firavun Amnufis böyle bir deliydi. Ve cinnetiyle boğuldu gitti. General Abdülkerim Kasım böyle bir deliydi. Cinnetiyle boğuldu gitti. Saddam böyle bir deliydi. Halk alkışlıyordu. Eşin yok, menendin yok. Kâkülü gülberlerinin tek tüyüne bütün Acem mülkü fedadır diyorlardı. Bütün mesavisini hoş görüyorlardı. Yüzlerce insan, binlerce insan öldürüyordu. Binlerce insanı ona muhalif olduğundan dolayı, onun gibi düşünmediğinden dolayı zindanlara atıyordu. Sevap kazanıyorsun. Yaptığın bu mesaviye amin diyoruz diyorlardı. Alkışlıyorlardı. Bir gün kader onun da boynuna ipi taktı. O manzarayı görünce öyle bir zalime karşı bile içimde acıma hissi geldi. Pişman olmuş o dakikada. Kelime-i tevhidi söyleyecekti. İp birdenbire hızlı çekildiğinden dolayı la dedi, la da kaldı, illallah'a geçemedi. Hayatını hep la da geçiren kimseler sonuçta da böyle illallah diyemeden, meseleyi Allah'a bağlayamadan, mabudu bil hak, maksudu bil istihkak diyemeden yuvarlanıp gideceklerdir. Onunla mı kaldı sadece? Cemal Abdülnasır, Faruk şöyle böyle bir insandı. Ama ben çok muhtemet bir zattan dinlemiştim. Misyonerler Afrika'ya insan yağdırdıkları dönemde Eser'den bazı hocaları, ya biz de oraya girelim, duygu ve düşünce dünyamızı, ruhi revani Muhammedi'yi orada şehval açmasını sağlayalım diye insan gönderdiğini, alim bir zattan orada, Medine-i Münevvere'de ıtriyatçılık yapan Erzurum'dan da tanıdım. Hayatını orada mücavir olarak geçinen bir zattan dinlemiştim ben. Öyle birisi, sefih bir insan fakat şöyle böyle dinine bağlı. Cemal Abdülnasır geldi, onu yıktı. Osmanlı döneminde olduğundan dolayı belli bir dönemde binbaşı kafla yazılıyor. Onlar ona bikbaşı, Cemal Abdülnasır bikbaşı. Bikbaşı Faruk'u yerle bir ediyor. Bu defa alkışlanan insan oluyor. Takdir ediliyor. Hemen karşısında Meliyen, hemen karşısında Beyren, hemen karşısında Uluyan, hemen karşısında Havlayan varlıklar oluyor. Sövmeye amin diyen, tahkire amin diyen, tezife amin diyen, yalanı, tekzibi iyi bir şeymiş gibi alkışlayan veya en azından dilse şeytanlar gibi bütün bu mesaviyi görmeden gelen körler, sağırlar, kalpsizler bu defa onu alkışlamaya duruyorlar. Ama yanlış bir maceraya diğerleriyle Suriye ile beraber giriyor. Hüseyin'e diyor ki Tel Aviv'de buluşalım. O günleri bugünkü gibi hatırlıyorum. El ele tutuşalım, Tel Aviv'de buluşalım. Bir gözü de olmayan bir köre Allah bu mağrur, bu bencil, bu korkunç enaniyetine yenik düşmüş tiranı bir gözü de görmeyen birisine mağlup etti. Pişo Dayan, onların hava kuvvetleri komutanı mıydı neydi? Uçakları kalkmadan da hava meydanlarında uçaklarını vurdular. Değil Tel Aviv'de ev buluşma, Suriye parçalandı gitti, Golan Tepeleri gitti. Seyyidina Hazreti Musa'nın vahyi telakki ettiği yerler gitti. Dünya kadar zenginlikler gitti. Kuvve-i maneviye kırıldı. O tiranda ihtimal ondan sonra eskiler ince ağrı derlerdi. O meselenin stresleriyle, Freud tabiriyle, anguazlarıyla yaşayamadı. Kısa zaman sonra o da düşmesi gerekli olan o gayaya yuvarlanıp gitti. Bütün tiranların akıbetlerine misallerden bir tanesi de o oldu. Camiye girdiği zaman abdestli olacağına ihtimal vermiyorum. Hatırladığınız gibi bir keresinde Mustafa İsmail makamı cennet olsun. O camiye girdiği zaman Kur'an okuyor. Tam camiye adımını attığı zaman da cehennemle alakalı bir yerden bahsediliyor. Hazret ayeti atlıyor, cennetle alakalı ayetlerden bahsetmeye başlıyor. Kendi kendime onu dinlerken orada, üstad çok büyük bir hata yaptın dedim. Öyle de camiye girerlerdi bunlar. Bütün tiranlar halkın değerlerine saygı gösteriyor gibi İbn-i Selul'un çocuklarıdır bunlar. Ön safta dururlar. İlk kalkarlar. Merdivenlerden aşağı inerken sağlarına sollarına bakarlar. Alkışlanma beklerler. Bu arada bir sürü beyan. O da öyle yapar. Cemal Abdülnasır camiye öyle gelir, öyle girer, öyle çıkardı. Arkadan gelen Enver-i Sadat, onun açtığı o çizgide adım adım. Benim Pir-i Mughan'ım, Şem-i Tavan'ım, Ziya-i Himmet'im. Sen her şeyimsin dedi. Onun arkasından gitti. O da bir yerde 80'li yıllarda suikastla pisi pisine öldürüldü. Arkadan bir namübarek geldi. 30 seneye yakın düşünün. O da millete musallat olmuş bir güve gibi. Bütün manevi değerleri burada kemirdi, çürüttü, her şeyi yok etti. İyi kötü birbirine karıştırdı. Küfrü imanı birbirine karıştı. Çaldı, çırptı, hediye dedi. Rüşvet aldı, hediye dedi. Haksızlık yaptı, hakkımdır dedi. 10 yerde ayrı ayrı saray yaptırdı. Bakın bütün tiranların hali hep böyledir. Bir gün geldi, kader ona da bir tokat aşk etti. Onu da alaşağı eyledi. Onu alaşağı eyleyenleri de yol yöntem biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı ayrı. Cenab-ı Hak taksiratlarını affetsin. Ahiret yolunda onları sabit kadem eylesin. Onlar da onu bertaraf ettiler. Biri geldi, o da onları bertaraf eyledi. Bir tane Kaddafi vardı. Ben ne zaman onu değişik resimlerde, televizyonlarda görsem hep böyle özür dilerim. Bağışlıyor musunuz? Dümbüllü İsmail aklıma gelir. Kendini ifade etme adına, kılık ve kıyafetinde her defasında dikkati çekme adına. Narsistlerin hususiyettir bu. Kılıklarına, kıyafetlerine çok dikkat ederler bunlar. Her defasında farklı elbise giyerler. Gömleği giydiği zaman buna hangi kravatın rengi daha uyuyor? Papyon mu yoksa sakma kravat mı daha iyi geliyor filan? Aynanın karşısında dururlar. Ve süslenme adına dünya kadar paralar sarf ederler. Potralar sürerler yüzlerine, kremler sürerler. Farklı görünmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bütün firavunların, nemrutların, şeddatların hali buydu. Mübarek de öyle yapıyordu aslında. Kaddafi de öyle yapıyordu. Milleti kabul etmek için, o da ayrı bir fantezi. Bazen çadırda kabul eder. Çadırdan gelme olduğu için çadırda kabul eder. Ve hepsinin gözü de daha sonra, kendilerinden sonra yerlerine bir veliaht hazırlanma istikametinde olur. Saddam'ın veliahtı da vardır. Fakat Allah o fırsatı vermemiştir. Aynı zamanda Mübarek'in de öyle bir veliahtı vardır. Fakat Allah o fırsatı vermemiştir. Aynı zamanda Kaddafi'nin de öyle bir veliahtı vardır. Fakat Allah o fırsatı vermemiştir o adam. Ya evvel onların canını almıştır, ya onun canını almıştır. Hafızul Esed, belli bir dönemde komünistlerin desteğiyle bir Baas Partisi kuruldu. Partinin bir ucu Irak'taydı. Irak'takiler onu temsil ediyordu. Bir ucu da ta Suriye'deydi. Suriye'dekinin başında da işte o Hafızul Esed vardı. Bu da camiye gitmeyi hiç ihmal etmezdi. Makamı cennet olsun, candan, gönülden sevdiğim Said Ramazan Buti. Alim bir zattı. Türkiye'den ailece Şeyh Ramazan Efendi Hazretlerinin oğlu. İlimde de bir deryaydı. Fakat onu yumuşatabilir miyim diye yakın duruyordu ona. Oğlu döneminde o hercümerce esnasında o da şehit oldu camide. Onlar mı şehit ettiler, başkaları mı şehit etti? Yakın durduğundan dolayı muhalifler mi sen ona yakınsın diye Beşşar'a, yakınsın diye onlar mı öldürdüler? Yoksa onlar tarafından öldürüldü, daha siz öldürdünüz falan. Faili meçhuller birilerine nispet edilmeye çalışıyor ya, akıllılar tarafından. Aynen öyle. O da öyle bir tiran gibi yaşadı. 80'li yıllarda belki 30-40 bin tane, hatta bazıları 80 bin insan şehit etti diyorlardı. Lazkiye. Fakir 86'da haç dönüşümde benim için de tahdit konmuştu. Hakkımda tahdidin olmadığı dönemi de hatırlamıyorum. Ben 27 Mayıs'tan itibaren bunu günümüzün nevzuhur insanları çile çekmemiş, ızdırap çekmemiş, yataktan kalkmış, sıçramış bir koltuğa oturmuş, dini için, mefkûresi için, millet ruhu için, milli duyguları için bir şamar bile yememiş nevzuhur çocuklar bilemezler. Ta o günden itibaren hep böyle tokatlama olmuştur. Edenlere de hakkımı helal ettim diyebilirim ama dil ucu mu, dilin dibi mi? Fakat öbür tarafa gittiğimiz zaman, sıkıştığımız zaman ne diyeceğimizi bilemiyorum. Kendi vebalimi onların sırtına, vebalinizi onların sırtına yüklemek için çaresiz kalınca ne yapacaksınız? Geçen de müflis meselesi ifade edilirken edilmişti. Müflis kimdir? Ahirette çok ibadet taatta bulunmuş ama fakat öbür tarafa gidince o kadar çok hak yemiş ki. Yani ne denir ona? Neyse, hak nafelest. Bu defa yediği haklar hep diğerlerinin günahları onun sırtına yüklenmek suretiyle karşılanmaya çalışılmış. Belki meseleyi çok doğru, sevimli, edebi ifade edemedim, kusura bakmayın. Evet, o da öyle. Kaddafi de öyleydi. O da kendi oğlunu düşünüyordu. Bunların içinde, tiranlar içinde en yumuşak olan Salih Abdullah'tı Yemen'deki. Hatta ben o günlerde onların televizyonlarına baktığımda üniversitede gördüğüm şey biraz demokrasinin yaşandığı hissiyle bizim aklı böyle her şeye çok iyi erenlere defaatle kendimce mesaj gönderdim. Ama üç şerefeli caminin imamının mesajını, zavallının mesajını birdenbire böyle hemen yataktan doğrulmuş uyku mahmurluğuyla kendisini altına yaldızlı bir sandalyede bulmuş insana dinletmek çok zordur. Dedim ki elinizden geliyorsa rica ettim defaatle. Onu tutun orada. Çünkü bakıyorum ben üniversitede peçeli kadınlar var. Hem ille mi Hanifi mezhebine göre ona vacip diyenler var. Ve bizim Türk toplumumuzda öyleydi. Biz yetiştiğimiz dönemde de öyleydi. Başı kapalı olanlar var, yüzü açık olanlar var. Üniversite başı açık olanlar da var. Toplum bu haliyle birbirini kabullenmiş, kenetlenmişse, düşüncede bu gayri mütecanis yapı böyle bir aradaysa, bence bunu idare eden insanları bence orada tutmak lazım. Zaman, hani ben olmasaydım, siz söylemiş olsaydınız haklı olduğunuzu gösterdi diyecektim. Şimdi Husiler bir tarafta, yerliler bir tarafta, Devleti Aliye döneminde de güney, kuzey birbiriyle yaka paça olmuş. Fakat Devleti Aliye dehasıyla çözülmüştür o mesele. Hem de ne zaman? Hasta devlet dendiği dönemde yani. Başındaki hükümdara Fransızlardan aldığı tabirle Le Sultan Rouge, Kızıl Sultan dendiği dönemde. O dönemde bile Allah'ın izniyle büyük problem çözülüvermiştir. Görüyorsunuz ya kendi içimizde bizden olan insanlarla problemi çözemiyoruz. Problemi çözemiyoruz, problem olan insanlara kozlar veriyoruz, doneler veriyoruz. Etrafınızı cephanelik yapın, valiler sesinizi çıkarmayın, değmeyin, yumuşakça yürüsünler. Gelecekte nasıl olsa bazı insanlar şehit olacak ve şehitler bir memleketin tapusudur. Dolayısıyla memleketi daha bir tapulu hale getirmiş olacağız gibi. Şimdi meseleyi bir kere de Amnofis'e götürün. Sokaklarda meleyen, böğüren, bağıran insanlarla değerlendirin. Ve sonra şu bahsettiğim tiranlar zinciri içinde böyle dolaşın. Günümüze doğru gelin. Göreceksiniz ki tarihi tekerrürler devri daimi içinde hadiseler hiç değişmemiş. Sadece tiranların isimlerinden bahsettiğim gibi adları değişmiş. Bir de sürülerin adları değişmiş. Beyaz vadinin koyunları, siyah vadinin koyunları. Falan yerin dilsiz şeytanları, filan yerin dilsiz şeytanları. Öyle dilsiz şeytanlar ki insanlığın itihar tablosunun namı celilinin bir bayrak şeklinde dalgalanmasını istemeyecek kadar temerrüde kendini salmış. Yapılan bunca şeyi, Devlet-i Aliye döneminde bile yapılamayan bunca şeyi yapan insanları terör örgütü olarak gösterme, küfranı, dalaleti, sapıklığı ve densizliği icra edilmek suretiyle ayrı bir tiranlık sergilenmektedir. Ama hiç unutmayın, geçmiş tiranların akıbeti ne olmuşsa, Amnufis denizde boğulduğu gibi, kendisine ilah diyenleri, ilah diyenler, Saddam'ı bir yönüyle boynuna ip taktıkları gibi, Cemal Abdülnasır'ı şöyle böyle belki, efendim cenazesine bile iştirak etmedikleri gibi, Enver-i Sadat'ı öldürdükleri gibi, Mübarek'i içeriye attıkları gibi, Kaddafi'yi öldürdükleri gibi, o toplum bir yönüyle onların hakkından geldi. Öyle olmasını hiç istemem. Toplumumuzun da öyle bir şey yapmasını, İslam toplumunun öyle bir şey yapmasını istemem. O yol mümin yolu değildir. O yol Müslüman yolu değildir. Fakat tiranlar tiranlıkta, zalimler zalimlikte ısrar ediyorlarsa, Allah başka şekilde öyle bir tokat aşk eder ki nereden geldiğini bilemezler. İki kere iki dört eder mi etmez mi? Ben hep bu mevzuda şüphe taşımışımdır. Fakat bir zalimin bir kayaya yuvarlanacağı mevzuunda hiçbir tereddüdüm olmamıştır. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Bugün olmasa bile yarın zebaniler ellerini yakalarına takacaklar. Teker teker o yaptıkları 3000 tane yalanın, 3000 tane iftiranın, 3000 tane tezvirin, 3000 tane tenakuzun hesabını onlara bir bir soracaklardır. Öyleyse demeyin kimseye bir şey. Deme bunun için böyle, yerindedir ol öyle. Var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Katlayarak yolunuza devam edin. Cehdinizi katlayarak, enerjinizi artırarak. Efendim, daha güçlü bir formasyonla Allah'ın izni inayetiyle hizmetinizde yoğunlaşın. Nam-ı Celili Muhammedi'yi ve milli değerlerimizi dünyanın dört bir yanına duyurmak, Müslümanlığın şu bu değil, IŞİD değil, Boko Haram değil, El-Kaide değil, En-Nusra değil, başka ne bu terör örgütü? Eş-Şebab değil, PKK değil. Müslümanlığın bunlar olmadığını dünyaya göstermek, Müslümanlık adına yapılması gerekli olan en önemli şeydir. Terörler kendilerine destek olsun diye bazen bunlardan bir tanesini yanlarına çekerler. Destek olurlar. Silahla desteklerler. Güçle, kuvvetle desteklerler. Devletler platformda bunları arka çıkarlar. Kendileri ayakta kalmak için. Fakat bir yere kadar dedikleri olur. Sonunda akıbet itibariyle yıkılır giderler. Evet, bu açıdan ister bu terör örgütleri, isterse onlara müsamahayla bakan kimseler, bence her ikisi de İslam dünyasının o drakşan çehresini kirletmiştir. Yapılan davranışlar adeta bir zift kayyasından dışarıya doğru fışkıran, feveran eden, ziftler gibi İslam'ın mübarek çehresini kirletmiştir. Bu kirleri yıkamak hizmet hareketine arka çıkan hizmet hareketlerine bütün dünyadaki ademi merkeziyet esprisine bağlı hizmet hareketlerine düşüyor. Dünyanın neresinde Müslüman varsa şayet kendi ince duygu ve düşüncelerinizi, o insanca duygu ve düşüncelerinizi, ahsen-i takvime gerekli olan duygu ve düşüncelerinizi, Allah'ın en mübarek bir mahluku olma duygu ve düşüncelerinizi insanların sinelerine boşaltmak suretiyle onları yeniden bir kere daha gerçek insanlığa uyarma. Bu vazifeyi yapmak suretiyle İslam'ın çehresindeki bu zifti, bu kiri, bu lekeyi silmiş, temizlemiş olacaksınız. Hızınıza hız katarak yürüyeceksiniz. İçeriye atacaklarmış. Dünyanız gitse bile sizin ahiretiniz var. Allah'ın izni inayetiyle. وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın size verdiği şeyle ahiret yurdunu peylemeye bakın. Kendinizi satarak bence bir ev, bir villa peylemeye kalkmayın. Gemi peylemeye kalkmayın. Villa peylemeye kalkmayın. Bu size karşı bir saygısızlıktır. Siz öyle basit, alınır, verilir, satılır mahluk değilsiniz. Cennet bile bence sizin karşılığınız olamaz. Sizin dilbesti olacağınız bir şey varsa o da er-rıza vel-ihlas ve halisel-eşk vel-iştiyak. Allah'ım rızan, Allah'ım ihlas, Allah'ım iştiyak lika'ullah. Allah'ım Habibim maiyeti, senin ehibbanın maiyeti. Cenab-ı Hak onunla serfiraz kılsın. Şimdi meselenin harap olduğuna bakmayın. Harabat ehline hor bakma Şakir. Defineye malik viraneler var. Şöyle der İbrahim Hakkı. Hakkı gel sırrını eyleme zahir. olayım der isen bu yolda mahir, harabat ehline hor bakma şakir, defineye malik viraneler var. Allah, hani ben kendi hesabım olsa benim gibi kıtmirler falan derim. Size aynı tabiri kullanamam. Çünkü size ayrı değer atfediyorum ben. Siz Allah yolunda beklentisiz, adanmışlık ruhuyla, dünyada herhangi bir beklentiye girmeden, çünkü biliyorsunuz ki beklentilere bağlı hizmetler devam edici hizmet değildir. Beklentiye bağlı hizmetler, hizmet adına bünyeye düşmüş bir güve gibidir. Biraz evvelki tiranları kemirip tükettiği gibi yer tüketir. Sizin en büyük sermayeniz adanmışlıktır. En kuvvetli yanınız adanmışlıktır. En güçlü ve takdire şayan yanınız yaşatma duygusuyla yaşamanızdır. Biz başkalarını yaşatacaksak yaşamanın bir anlamı vardır. Bize yaşatma imkanı vermiyorlarsa o zaman öbür taraf bizim için şebi arus olur. Kabre gülerek gireriz. Mahşerde gülerek yürürüz Allah'ın izniyle. Sıratı gülerek geçeriz. Ve güller gülünün arkasında kemerbeste-i ubudiyet içinde saf bağlar. Cenab-ı Hakk'ın bize teveccühünü intizara dururuz. Cenab-ı Hak dünyayı öyle istikamet içinde yaşamaya, ahiretimizi de o türlü eltaf-ı sübhaniyesiyle mamur etmeye, mamur kılmaya bizleri muvaffak kılsın. Evet, gelip size toslayan şeylere tekrar edeyim. Aldırmayın. Doğru bildiğiniz yolda yürüyün. Çünkü siz hırsızlık yapmadınız. Rüşvet edinmediniz. Gece kondudan saraylara yürümediniz. Uyku mahmurluğuyla gidip kendinizi bir sandalyada, altınla yaldızlı bir sandalyada bulmadınız. Bu türlü şeyleri bilmediniz. Allah bu bilmemenizi, bilmemenin kutsal olanıdır bu. Bu kutsal bilmemenizi devam ettirsin Allah. Bunları bilmediniz. Bunları bilmemeye devam edin. Evet, burada şahıs adına, hani bir tanesi tek ceketim var dedim de benim, alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Kendisinin 5-10 ceketi olduğundan dolayı, ama ben benim kardeşlerime derim, burada bir tane ceket var. Ben Türkiye'den gelirken 15 sene evvel getirdiğim ceketimle pantolonumu muhafaza ediyorum. Türkiye'nin tozunu taşıdığından dolayı. Ve eğer istiyorlarsa polislerini göndersinler, benim oradaki gardırobuma baksınlar, onlardan başka bir şey bulamayacaklardır. Ben tek ceketim var dediğim zaman milyarlarla uğraşıyor. Yeryüzünde benim dikili bir taşım yoktur. Emekliliğimden gelen bir şey vardı. Herkesin aldığı emeklilik maaşını almıyorum. Kitaplardan gelen bir telif ücreti vardı. Onun da başkalarına göre arkadaşlara rica ettim. Aleme 7-8 veriyorsanız bana yarısını verin. Ama o yarısını da vermezseniz ben burada sizin de bu oturup kalktığınız yerlerin kirasını veriyorum. Allah onun hesabını bana sorar. Yediğim şeylerin parasını veriyorum. Ben bir vaiz emeklisiyim. Bir fakire o emekli parasını verdim ben. O onunla geçiniyor. Vazife yapmadığımdan dolayı onu alacağım haramdır diye ben öyle düşündüm o mevzuda. Bu açıdan da kitaplardan gelen o teliften başka bir şey yoktu. Onun için de burada bizim işgüzarlarımız bu tahşiye davasını buraya kadar uzatarak bir yalancı avukat tuttular. Ve siz de avukat tutma mecburiyetinde kaldınız. Ben de bankaya daha önceden gönderilen paraların miktarını sordum. Dediler ki çok az bir şey kalmış. Avukatlar da fazla istiyor. Arkadaşlarıma rica ettim. Burada üniversiteden ve subaylıktan emekli olan bir arkadaş vardı. Ondan 50 bin dolar alarak borç benim için. Bankaya yatırdılar, avukatlara veriliyor. Evet, size hesap verme adına diyorum. Ve ben bu halimden şikayetçi değilim. Rabbimin huzuruna giderken, "Tu cihandan el yudum hanumanım kalmadı." diyerek gitme peşindeyim. Dünya adına bir şeyin hesabını veren bir insan olarak değil, dünya adına sırtında bir şey olmadan Rabbimin huzuruna gitme azmi kararlı içindeyim. Yalan söyleyen, iftirada bulunan, tezviri şiar edinen insanlar bunu anlamasalar bile bu insanlığın gereğidir. Ben insanların en küçüğü, hatta küçüklerden daha küçük, kıtmir olduğu halde böyle yaşıyorum. Ve sizleri çok yukarılarda görüyorum. Dünyaya meyletmeyeceksiniz, tenezzül etmeyeceksiniz. اَدْدُّنْيَا جِيْفَتُنْ وَتَوَالِبُهَا كِلَابٌ Hadisin kritiği yapılabilir. Dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasından kavga ederek koşanlar da, bağışlayın orada o tabirle diyeceğim, köpeklerden başkası değildir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشُعُونَ Namazı huşu ile kılan insanlar, namazlaşan insanlar, kalpleri haşyetle çarpan insanlar kurtuluşa ermişlerdir. Allah sizi öyle bir kurtuluşa erdirsin. Vesselam.